Ella. I got the throw on and go on. You know I got the flow on. Select us on the radio. Play us, cause we're friendly for ozone. But that's not us, so hold on. Tight as a rock the mic, right? Oh, excuse me, but don't mess or synchronize. So with the analyze, upcoming wipes the session. Let there be a lesson, question. You carry protection. Now with your heart go on like Celine Dion. Come on, chameleon. Straight from the top of a dome. As a rock, rock, rock. Before the dawn. Jouw hits, jouw 538. I'm counting every second. To March. Counting on the skies to clear up, up above. Sleep, put me up on my feet, come and find me. 538. You're

change your mind. I don't have to make you love me. I just wanna take your time. I don't wanna blow your phone up. I just wanna blow your mind. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. No, I ain't gotta call you baby. And I ain't gotta call you mine. I don't have to take your heart. Can't let you in.

538. I feel the beat. Finally live like the girl they all see. No more. should try it. Those American girls you spend your life with. I've known you for. Uur. Huiselijk geweld tegen ouderen wordt vaak niet gezien of gemeld. Dat zegt Veilig Thuis. Zo'n 2100 gevallen per jaar zijn bekend, maar volgens de organisatie ligt dat aantal veel hoger, schrijft het AD. Veel slachtoffers durven geen hulp te zoeken of herkennen het geweld niet. Het gaat vaak om schelden, financieel misbruik of verwaarlozing. In Tilburg zijn 7 tieners opgepakt omdat ze een jongen hebben mishandeld en zijn haar hebben afgeknipt, meldt Omroep Brabant. Dat gebeurde in een parkeergarage in het centrum. De mishandeling is gefilmd en gaat rond op sociale media. De politie roept op de beelden niet verder te verspreiden. In de haven van Rotterdam is 365 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een container met huisraad uit Curaçao. Na onderzoek zijn in Lochem 4 mensen opgepakt toen ze de container aan het uitladen waren. Ze worden verdacht van drugsmokkel en zitten voorlopig vast. En de Utrechtse Domtoren geeft weer de juiste tijd aan. Volgens de regionale omroep hangt de wijzer van 70 kilo terug op zijn plek nadat hij in januari naar beneden viel. Hoe dat kon gebeuren is nog steeds niet duidelijk. De wijzer is gerepareerd en extra stevig vastgezet, zodat het niet nog eens misgaat. 'S Ochtends is het eerst grijs met bewolking, maar in de middag is het zonnig, met een groot temperatuurverschil. Van noord naar zuid wordt het 12 tot 19 graden. Dit was het nieuws op 538. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat, heb je die nog niet? Maak 27 april kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Je hebt nog 2 dagen om een Koningsdaglot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Koningsdagdeals bij Karwei. Profiteer alleen vandaag tot en met maandag van 25% korting op alle barbecues. Karwei, maak het mooier. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan. Allerbeste voor allerbeste voor allerbeste verjaardag. Avocado is jarig en wie jarig is, trakteert. Daarom nu 1+1 gratis bij alle avocado producten bij Jumbo. Wie wil er een koekje? Allerbeste voor allerbeste voor allerbeste verjaardag. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat. Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap. 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro.